Passen poc més de 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 18 de març de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres. Sí, sí, i arriba el cap de setmana. I per això avui estem contents. Demà podrem dormir una mica més. Però tot i això, avui encara tenim pel davant tota una jornada, tenim pel davant tot el programa, un programa on Línies Obertes que avui ve carregadet, carregadet. Però encetem, com sempre, amb una notícia que ens sorprèn, una notícia que ens crida l'atenció i que ens toca la fibra, i és que el Consell de Seguretat de Nacions Unides va decidir ahir a la nit aprovar l'adopció de totes les mesures necessàries per protegir la població civil líbia i establir una zona d'exclusió aèria en el país magribí. Què significa això d'una zona d'exclusió aèria? Doncs bé, una zona d'exclusió aèria es produeix quan una força estrangera impedeix el vol d'avions de guerra d'un estat sobre el seu propi espai aeri, l'espai aeri del seu propi territori. Es realitza mitjançant una intervenció militar i si els avions de l'estat en qüestió no fan cas a aquesta limitació imposada, poden ser derribats. Entre les diferents mesures que s'han pres, doncs, s'inclou l'ús de la força amb atacs aeris que podrien ser imminents, però es descarta la idea d'una ocupació militar. La meva pregunta i la meva reflexió és: arriba ara? Ara, quan ja estem parlant de 10.000 morts? Estem parlant de 10.000 persones que han perdut la vida, 10.000 civils, 10.000 persones innocents que poden haver perdut la vida a Líbia? Ara és quan desperta aquesta societat de Nacions Unides, aquest garant de la llibertat arreu del món i de la pau. Com sempre, desperten tard. Encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició que tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem la gent de Catalunya que ens portarà el Marc Mauri. Parlarem de castells amb l'Albert Rubí. Tindrem la Vanessa Leiva amb música lliure. El Marc Mauri tornarà després amb propostes a l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem amb les notícies curioses, aquelles notícies increïbles que ens porta tots els divendres per finalitzar la setmana l'Enric Guilamany. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, David Morales. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93. 312-0890 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Divendres, Angie, divendres. Sí, sí, per fi. Ja estem a divendres, ja podem descansar. Donem la benvinguda a l'Angie Morales en aquest repàs diari que fem de les efemèrides per saber què va passar en un dia com avui, en aquest cas en un 18 de març de l'any 1871. Amb el nom de la Comuna de París, és conegut el govern popular que va tenir París del 18 de març del 18 de març al 28 de maig de 1871. La Comuna va sorgir d'un aixecament popular revolucionari després de la derrota de França en la Guerra Franco-Prussiana. Un cop proclamada la Comuna, hi van haver aixecaments favorables a diverses localitats franceses. Les consignes al règim revolucionari eren la terra per al camperol, l'eina per a l'obrer, el treball per a tothom. L'experiència de la Comuna va acabar tràgicament. L'exèrcit, uns 100.000 homes, va atacar París al nord de sotmetre'l a fang i foc. Un cop sotmès els comuners, van ser afusellats en massa. No ens movem de país, ens quedarem a França, però sí que ens movem d'any fins al 1814. Un decret de Napoleó Bonaparte restitueix als estats pontificis el papa Pius VII. Viatgem ara fins al 1913. El rei Jordi I de Grècia és assassinat a Salònica per un pertorbat mental. El 18 de març del 1921... L'exèrcit roig ofega en sang la revolta dels mariners de Kronstadt, herois de la Revolució Russa, per haver-se aixecat contra el tsar el 1917. Va passar un dia com avui del 1965. El cosmonauta soviètic Alexei Leonov du a terme el primer passeig espacial fora del vehicle que el transporta. 1975. El Regne Unit accepta integrar-se al mercat comú europeu. I per últim, va passar en un dia com avui del 1992. La Junta d'Accionistes de Catalana de Gas canvia el nom de l'empresa a Gas Natural. Arriba el moment de les felicitacions dels famosos. Hem de felicitar a Rodrigo Rato, polític de 62 anys. Adam Levine, cantant, en fa 32. Luc Besson, director de cinema, en fa 52. També felicitem a Vanessa Williams, l'actriu que avui acompleix 48 anys. El director de cinema, Jaime Chavarri, en fa 68. Sofia Mainz, actriu, en fa 31. I finalment hem de felicitar a Charlie Pride, músic de 73. Doncs els felicitem i, Angie, t'esperem el pròxim dilluns amb més. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adeu. Adeu. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El vacilón latino. A través de Radio Canal Barcelona. 106.9 FM. Continuem en línies obertes i ho fem, com tots els divendres, donant la benvinguda al Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, David, bon dia. Com anem? Molt bé, i tu? Doncs bé, a punt d'encarar el cap de setmana. Això sempre és bo, els divendres, eh? Doncs sí, sempre comencem animats. A punt d'encarar el cap de setmana, i normalment el Marc el que ens porta són propostes, en aquestes hores, de cara al cap de setmana. Propostes de fires tradicionals, de festes tradicionals, festes populars, que es fan arreu del nostre país i que nosaltres ens en volem fer ressò. Doncs, i també festes gastronòmiques. Avui en portem unes quantes, també. Unes quantes de festes gastronòmiques, però... Si la gent que li agrada menjar... Abans parlarem d'una altra tradició, aquí a casa nostra, com són els castells i els castellers. I per parlar-ne, sempre tenim amb nosaltres, a l'altra banda del fil telefònic, l'Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, encara anem... aquest cap de setmana, que ja veurem si hi haurà pluja o no. Esperem que no, perquè ja el cap de setmana passat ja vam tenir pluja dissabte, ja en vam tenir prou, i després durant la setmana n'hem tingut una bastant, així que esperem que aquest cap de setmana, a veure, creuem els dits, tinguem bon cap de setmana. Vosaltres teniu alguna actuació a la vista aquest cap de setmana? No, però tenim una activitat, per exemple, força important, com és el demà dissabte a la tarda. Tenim un taller de castells, que em sembla que algun cop, no sé si m'hi hem pelat, per ensenyar una mica els nanos, i més és obert, amb una plaça, o sigui, oberta, la plaça de l'Ajuntament de Mataró, i bé, esperem que pugen respecte. Home, doncs sí, la veritat, cal que hi hagi respecte per part de la climatologia. Oh, i tant que sí. No parlem avui, de tota manera, d'aquest aspecte, sinó que avui ens vols parlar de la música que acompanya els castells. De la música i dels instruments, no?, diríem. Sí. És una característica ja pràcticament des del principi d'haver-hi castell, fins i tot ja la tonada del que se'n diu el toc de castell. Sí. A veure, parlant així, primer parlem una mica ràpidament del músic, dels instruments, que són les gralles i els tabals. Sí. La gralla diríem que és un instrument de vent, força rústic, encara que de molta qualitat. Sí. També amb qual, des de, ja et dic, força al principi de la història dels castells, es va acompanyar la gralla. Acompanyat també dels tabals, doncs, que marca una mica el ritme. Cal dir que depèn de la colla, depèn de la quantitat de música o de la disponibilitat, doncs hi ha més o menys grillers i tabalers, però bé, és indispensable. Actualment una actuació, per humil que sigui, diríem, sense músics, entre cometes, no sé com dir-ho, no... És, ha de ser-hi els músics, fins i tot a vegades si una colla no té músics, doncs en deixa una altra, saps? Vull dir, realment és important la música en el toc de castells en concret. Perquè quina funció té aquesta música que acompanya els castells? A veure, d'origen, a veure, teòricament diríem cada, encara que és relativament repetitiva la música del toc de castell, sí. Teòricament, fins i tot quan hi ha algun petit canvi de to, que si la gent ho escolta quan està a plaça, doncs se'n podria donar, teòricament és cada moment que puja cada pis. Sí. Llavors, per exemple, el moment sí que canvia totalment és quan l'enceneta fa l'aleta o vaja coronant el cim. Allà hi ha un petit canvi i llavors sí que es repeteix una altra vegada la tonada. És que no m'atreveixo ni cantar-lo perquè potser plouria. Llavors sí que plouria. I llavors, doncs, sobretot, a veure, avisar, diríem, tant a la gent que està a la pinya, amb el cap al costat, com sempre diem, amb el cap avall, com a la gent que està al tronc, de dir, mira, ara està a punt de fer l'aleta, ara comença a baixar. Vull dir, és important, potser sí, home, el públic ja ho veu, però potser és força també important de cara a la gent pròpia de la colla, tant del tronc com a la gent que està a la pinya. Serveix una mica com a coordinació, una mica per tots, també. Sí. Sí, per saber en quin moment està cada el castell, en cada, diguem, toc o en cada moment. És curiós que, clar, moltes vegades ho veiem i pensem que potser és només un acompanyament, però després té una funció important dintre de l'estructura. Sí, sobretot aquest moment creiem clau, sobretot d'enxaneta, que fa l'aleta, que fa, allò ens hi fa, no sé, fa com una refilada la gralla, sí. Llavors canvia una mica i llavors torna una mica el que dèiem, el so repetitiu o, per dir-ho d'alguna manera, del que porta l'estona, doncs, tocant. Quan s'assaja, teniu els assajos conjunts amb les no, persones que toquen, no? No, bona pregunta. I fins i tot si el local està condicionat, més o menys condicionat, doncs els músics assagen en una habitació o en una sala a part. I també, doncs, s'agraeix per descomptat estar actuant i que els músics sonin bé, els músics de la teva colla, sobretot. Clar, i tant. Això s'agraeix. És important. Sí. Jo crec que hi ha un aspecte que ens volies fer escoltar una miqueta, oi? De com sona això? Sí. Ai, com ho fem, perdó. No tenia previst. Tranquil. Ara m'has agafat allò... Com ho vols encaixar, això? Ara m'agafes... Si vols, no sé, em comentes una mica, doncs, sentiré. I a vegades va bé, perquè la gent està xerrant tranquil·lament. Clar. Llavors hi ha el que en diem el toc del pilar al balcó, que si la gent ho ha vist, a vegades un pilar que es porta caminant al balcó i van pujant els diferents membres. Sí. I llavors, encara que no és pròpiament casteller, però bé, els castellers també intervenen, seria el toc de matinades, que és allò de vegades per avisar quan hi ha actuació al cap d'una estona, els castellers van esmorzar, doncs abans ja fer un petit recorregut, i hi ha el toc de matinades, i el toc de vermut, que és allò un cop acabada l'actuació. Allò quan ja es relaxa tot? Sí, quan ja... I ja toca descansar. Sí, hi ha colles que ballen, hi ha colles que... etcètera. Doncs és una manera d'acabar també musicalment. I cadascuna d'elles suposo que té els seus propis compassos, una mica es diferencien entre elles. Sí, ara no tenim temps, però realment si la gent pot consultar tant el toc de castells, bé, que hem sentit, o el toc d'entrar a la plaça, el toc de matinades, això es pot consultar per internet, a més tocat amb molta qualitat per molts músics diferents, i bé, realment és força diferenciar l'un de l'altre. Doncs és curiós perquè, clar, moltes vegades quan us veiem a la plaça no ens adonem que hi ha aquest acompanyament i que a més té tanta importància. Sí, és realment important i el que diem, no? A la gent que estem a la pinya o els que estan al tronc, doncs els serveixen molt, molt de guia. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, doncs quina importància. Ens comentaves que sí que hi ha algunes colles que no en tenen de banda pròpia. Sí, a veure, poques, vull dir, ni que sigui un greller i un tabaler, que és una mica pobre, però bé, a vegades les circumstàncies, fins i tot pel que sigui, potser no hi han pogut anar, i llavors sí que no es parlen, els músics es parlen tranquil·lament abans de l'actuació i no hi ha problemes. Doncs es tracta d'agafar ritme, i com que en el cas del toc de castell, sobretot, i bé, dels altres tocs, doncs, encara que hi hagin petites variants per cada de músics, diríem, hi ha una melodia bàsica en cada cas, no hi ha problema per seguir-se uns als altres. Aproximadament, en una actuació habitual, quants músics podrien estar actuant amb... Home, amb les grans actuacions que normalment diríem, fins i tot els músics que per motius que siguin o vulguin, no van potser habitualment, home, hi ha a vegades músics, de colles de músics de cada colla que fan impressió, home, per exemple, tirant en plan així més gros la gran festa de major de cada població, hi ha colles que potser tranquil·lament, home, jo no sé si 10, en cas extrem, 10 grellers i potser un palet o 3 de tabalers. Home, déu-n'hi-do. Això és extraordinari, perquè són les actuacions, i passa moltes actuacions de l'any, però realment fa molta impressió. Home. I també, deixes comentar, també això que dèiem del toc de vermut, el toc final, sí. Normalment s'agrupen tot el grup de músics, sí. I realment això és molt potent, potent en tots els sentits, no? Clar, clar. Sonorament, musicalment i bé, perquè sona molt fort realment, i realment és bonic aquest moment final. Bé. Doncs déu-n'hi-do tot el que hi ha, com diem molts dies, darrere del món casteller. Quants aspectes estem aprenent durant tota aquesta temporada? Sembla que no pugui ser fins i tot el que diem fora de temporada, no? O sigui, fora de l'època que no fa castell, hi ha molt, molt per seguir parlant sense problemes. I tant. Doncs si et sembla bé, Albert, la pròxima setmana continuem parlant-ne i molt ens bé. Continues explicant coses noves. Perfecte. Molt bé, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment a tothom. Adéu. Adéu. Reprenem amb el Marc Mauri, que ens porta doncs aquestes propostes de cara a aquest cap de setmana per anar a festes majors, a festes tradicionals, a fires tradicionals i, sobretot últimament, a fires gastronòmiques. No sé què li passa, però té una dèria per les fires gastronòmiques? Doncs sí, aquest cap de setmana doncs, tenim unes quantes festes gastronòmiques, algunes ja de molt tradicionals, que venen de molt lluny, però començarem acabant de parlar ja de Carnestoltes. Que encara en queda algun. Encara en queda algun, com el de Folgueroles, que és l'únic, en principi ja és l'últim que tindrem aquest cap de setmana, i ja crec jo que ja no n'hi haurà més. Que serà ja de cara a demà. Mira, una manera de celebrar Carnestoltes, sí, demà dissabte i de nou. I de cara a diumenge? I de cara a diumenge, doncs tenim una xatonada. Xatonada? Una xatonada, ja comencem amb les festes. Ja comencem a menjar. Sí, concretament a Canyelles la tenim. El xató, ja ho hem dit alguna vegada, l'any passat concretament, és un plat típic del Garraf i del Penedès, que té els seus orígens en la cerimònia d'aixatonar la bota del vi. Aixatonar la bota de vi? Sí. Avui en dia podem gaudir de la Ruta del Xató, que és una iniciativa que permet fer un recorregut per les principals localitats en les quals és tradició elaborar aquest plat, del xató. Com a novetat, aquest any hi haurà una exhibició també de balls populars a Canyelles. Doncs ja sabeu, a Canyelles, xatonada popular aquest diumenge. Sí, començarà a les 11:30 amb un concurs de mestres xatonaires, que consisteix en fer la salsa de xató i on tots els participants hauran de portar els ingredients necessaris pel seu propi i el seu propi morter. Bé, doncs tindrà el seu... Doncs ja sabeu, ja tenim aquesta primera proposta, però no és l'única proposta gastronòmica que ens porta el Marc. No, perquè en tenim unes quantes més. A veure, sorprèn-nos. Doncs mira, a Tortosa hi tindrem les jornades gastronòmiques l'abadejo del mercat al plat de Tortosa. Bé. L'abadejo del mercat al plat de Tortosa. Això així, avui mateix, oi? Avui demà. Això demà, dia 19. Demà dissabte. També tindrem a Pineda de Mar unes jornades del bacallà. Mira. A Solsona hi tindrem la fira del trumfo i la tòfona. Sí. Al Port de la Selva hi tindrem la fira de l'espàrrec. A Xerta hi tindrem la fira dels cítrics. I a Figueres, la fira de Sant Josep, la fira del brunyol de l'Empordà. Bé, doncs en tenim unes quantes. Tot això, així que els abans de la gastronomia ja saben on, què fer aquest cap de setmana. Bé, doncs ja tenim propostes gastronòmiques i a part d'aquestes propostes gastronòmiques hi ha una en aquests dies que és una proposta teatral. Sí, una proposta molt diferent, no té a veure amb la gastronomia. una proposta, però que molta gent segur que n'ha sentit a parlar i molts doncs encara no us heu animat a anar a veure-ho. Parlem de la passió de Cervera concretament. A veure, avui en dia les tradicionals representacions de la passió de Cervera s'han convertit en un... són un referent de les passions. La seva identitat es remunta al segle XV, on es representava l'interior dels temples. I segons la Universitat de la Sorbona de París, la passió de Cervera és la més antiga d'Europa. Perquè n'havíem parlat de la passió d'Olesa, n'havíem parlat de la passió d'Esparreguera en edicions anteriors. Avui toca la de Cervera, que és la que s'estrena aquesta setmana. Sí, s'estrena el dia 20 i durarà fins al dia 1 de maig. Perfecte. Doncs ja sabeu, la passió, en aquest cas, a Cervera. I tenim més propostes de cara a aquest cap de setmana. Més propostes com, per exemple, a Castellar del Vallès, on hi tenim la Setmana del Pallasso. La Setmana del Pallasso? Sí, un lloc que és interessant per anar-hi, sobretot si tenim nens, sí, o no, per també els adults. Ens pot agradar els pallassos. I aquesta Setmana del Pallasso, bueno, vull dir que és una iniciativa que està pensada per reivindicar la figura del més entranyable dels personatges humorístics de l'espectacle amb activitats diverses, no?, que giren al voltant del món del pallasso. La seva història, els seus espectacles, la seva tècnica... Home, aquí podem... L'entorn del pallasso, tot això ho podem veure a Castellar del Vallès. Podem parlar aquí a casa nostra de la zona de, si no recordo malament, de Cubelles, era en Charlie Rivel. Doncs sí. Un dels pallassos més coneguts i més reconeguts. I tenim grans pallassos com el Tortell Poltrona, també, sense també, anar més lluny. Sí, i tant. I bé, doncs... És una gran terra de pallassos. És una gran terra de pallassos, jo crec que sí. I que no existeixin com a pallassos, si es anomenen pallassos, també en tenim d'aquests, sí, també d'aquests n'hi ha uns quants, però n'hi ha d'altres que són molt més respectables, que són aquests que es presenten a la Setmana del Pallasso de Castellar del Vallès. Doncs sí, doncs aquesta Setmana del Pallasso, bueno, l'estructura d'aquest festival es basa en tres branques, que sustenten un objectiu únic, que són la formació, la informació i la diversió. És a dir, cada un d'aquests aspectes se li dedica una atenció especial posant èmfasi en la qualitat i la participació. Així se'ns presenta des de la web de setmanadepallasso.com l'espai que us recomanem per visitar per poder ampliar més informació sobre aquesta Setmana del Pallasso Castellar del Vallès. Perfecte, doncs ja sabeu, a Castellar del Vallès la Setmana del Pallasso. I, de fet, no només tenim pallassos homes, sinó que també hi ha pallasses dones. Pallassos homes i pallassos dones. I n'hi ha de molt i molt bones. No només, a més, no només hem de pensar en el pallasso com un element de distracció dels nens, sinó que hi ha pallassos clowns que són també per adults. Sí, no tots, a més, hem de dir que van amb la clàssica disfressa, amb no, el nas, amb pintets de blanc, la peluca, les sabates enormes... No tots són així. Estava intentant recordar el nom d'una pallassa que vaig veure actuar en una ocasió, no fa tampoc tant de temps, i em va encantar, eh? Sí? Va ser realment espectacular. No recordem el nom, no? No recordo el nom, llàstima. A veure si el recordem per la propera edició del programa. Intentarem. I, bueno, la Pepa Plana. Ara m'ha vingut, sí, la Pepa Plana, una de les pallasses més reconegudes que tenim en el nostre país. I sense marxar de Castellar del Vallès, Déu-n'hi-do Castellar del Vallès, perquè a part de la Setmana del Pallasso també tindrem la Fira i Festa de Sant Josep, que és una festa que es celebra a la plaça Major de Castellar i és una fira de productes alimentaris artesans, on, bueno, aquests productes alimentaris són, sí, l'eix vertebridor d'una programació que acull des de l'esmorzar popular, una venda de mongetes del ganxet, cultivades al terme fins a una ballada de sardanes també. També tindrem postres, el postre de Sant Josep, sí, que es multiplica al poble, la crema catalana... I bé, doncs una miqueta tot això hi trobarem al Castellar del Vallès, una miqueta més de gastronomia, també. Bé, i la Fira de Sant Josep no és només a Castellar del Vallès, sinó que hi ha una altra localitat que també la celebra. Sí, correcte, a Castellterçol. Sí. Poble molt bonic, val la pena visitar-lo, la veritat és que és molt tranquil. Sempre és agradable, no?, anar a Castellterçol. I n'hi ha una altra encara, de Fira de Sant Josep. I una altra Fira de Sant Josep a Gironella. Sí. A la zona del Berguedà. És, bueno, és una festa també tradicional, la de Sant Josep, i que, bueno... El que celebra més aviat és l'arribada de la primavera, no?, en aquest cas a Gironella, i també doncs, hi comptarem una fira comercial doncs, on hi podrem trobar una miqueta de tot, sobretot productes artesans. Doncs una de les coses que, tot i que no sigui aquí a Catalunya, sí que és als Països Catalans, i una de les festes tradicionals que també tenim en aquests dies són les falles. Les falles a València. De València, i tant. Aquestes falles que tenim arreu del País Valencià i que també són part d'aquesta cultura nostra, tan nostra, que és la cultura del foc que tenim a terra de Països Catalans. Sí, sí. A València no ens senten, suposo que ells ja sabran que aquest cop de ens poden sentir a través d'internet, radiocanalbarcelona.com. Doncs bé, si algú ens està sentint des de València, doncs escolta, que ens escrigui i ens digui a veure què tal ha anat per allà. I si algun oient d'aquí que no ens sent per internet, sinó ens sent per la ràdio, vol acostar-s'hi, doncs també ens en pot fer una crònica. Doncs sí, perquè a més, 19 de març, justament el dia de demà, el dia de demà, 19 de març, exacte, doncs és la finalització d'aquestes falles amb la crema. La crema, i tant. Doncs, tu has viscut això, no? Jo sí, jo... Bé, la crema no, jo vaig viure una mica les falles, no vaig arribar a la crema, vaig haver de tornar a Barcelona abans. Vaja. Coses que passen. Vaja, per Déu, tu. Hauré d'anar algun any. Però sí, demà a la nit ho podrem seguir segur per televisió. Aquells que no tenim la sort de poder ser-hi en persona, podrem seguir la crema, les falles segur quan que es cremen. Segur que sí. Marc Mauri, no marxis gaire lluny, que has de continuar explicant-nos cosetes d'aquí una estoneta amb propostes d'activitats per fer a Barcelona gratuïtes. Gratuïtes, i tant que sí. Fins ara. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Continuem en línies obertes en aquest divendres. Sí, sí, divendres. I tenim a l'altra banda del telèfon a la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Hola, bon dia. Molt bon dia, què tal? Molt bé, és divendres, què vols? És divendres, clar. Com vols que sigui? Que, per cert, ahir et vaig trobar molt a faltar. Ja, ahir tu, no va ser possible, no va, et vam poder tenir per telèfon. No va poder ser. No va poder ser. Es va girar en contra. Però estaves escoltant. Home, i tant. I et va agradar la cançó que vaig triar? Em va agradar la cançó, em va agradar la història del grup, molt maco. Oi que sí? Sí, sí, sí. Xulo. Una història molt xula. Doncs sí, una història molt xula i, a més, la música és molt variada, te la recomano. Sí, sí, sí. Així també portem una mica de varietat. Cada dia en un grup diferent, una mica d'estil diferent, doncs pues mira, molt bé, no? I tant, i tant. I tant, i tant. I avui què portem, David? Avui portem un grup que ja havíem tingut en unes altres ocasions. Sí, l'hem portat l'any passat. Sí. Però portàvem el disc anterior i ara portem el disc nou, que ha estrenat disc. Exacte, tenen novetat. Tot just aquesta setmana han estrenat nou disc. I tant. Bueno, doncs ja ho sabem, no? Qui són? La Pegatina. La Pegatina, sí. La Pegatina. I s'enganxa també la música, com el nom. Eh? I tant, i tant. I tant. El Gat Rumbero vam portar l'any passat. Sí, el Gat Rumbero, a l'Osque. A l'Osque, exacte. També, amb la Canija. La Canija amb era? Amb Callaos, sí. La Canija. Es deia La Canija? Sí, sí. Vale, és que ara estava dubtant, dic, a veure si li estic canviant el nom. No, jo diria que no li estàs canviant el nom. Igual Mari no la Canija. Sí, la de Callao. Vale, vale. Sí. Doncs sí, saps que som coneguts a tot arreu, a nivell mundial? Sí, sí, sí, ara ja, déu-n'hi-do, quina però carrera porten. Això. Jo, al buscar més informació del grup, dic, vale, a nivell català, a nivell espanyol, sí, però és que a nivell europeu i a nivell mundial, jo no sabia això. Sí, sí. Es veu que en un estadi d'Austràlia, crec, o dels països del nord, van omplir, però impressionantment, eh? Sí, sí, sí. I tot això, música lliure. És que aquesta rumbeta catalana, clar, que l'exportem... I tant, i tant. Doncs mira, el grup va començar el 2003. Mira si fa anys ja, eh? Sí. Tot i que no és fins al 2006 que s'oficialitza el nom de la Pegatina, perquè abans es deien Pegatina Sound System. Sí, cert. És millor ara la Pegatina. Sí, queda... és molt més marketingià. Sí, és més fàcil. Pegatina Sound System era com massa llarg. Sí. Doncs això, al principi només eren tres, eren el Rubén, que em sembla que és el que li diuen a la Pegatina, Rubén la Pegatina, que d'aquí surt el nom, suposo. Sí, el Pegatina, sí, sí, el li diuen. Pegatina, sí. Exacte. També estava l'Ovidi i l'Adrià. Sí, Ovidi, que li diuen el Movidito. Exacte, molt bé, estàs molt informat. Has vist? Veig que t'agrada la rumbeta, tu també. Sí, sí, sí, els he vist en algun concert, sí. Has anat a algun concert? Sí. Me'n recordo quan el vam portar l'any passat, estaven a les Festes de Gràcia després. I tant, és veritat. Sí, sí, sí. Bueno, doncs això. El primer àlbum es deia El carrer i va sortir el 2007. I va sortir autoeditat i autoproduït. Sí. El que dèiem, no? Música lliure i jo me lo guiso, jo me lo como. Era... Sí, ell tot sol es fa el so i balla. Molt bé, molt bé. Sí, hem après una frase, ja. I tant. Doncs sí, si ho feien tot ells, i mira, després a base de concerts, el que és l'essència de la música lliure, el de sempre, el que sempre diem. I tenien també col·laboracions molt importants al primer disc, com per exemple el de Chin Sudaka o Manu Chao. Sí. De fet, a partir d'aquests autors va començar com a, o sigui, van aprendre a autogestionar-se. Mm-hmm. I aquí comença una mica el camí de, del grup, vale? Després s'incorporen també en Ferran, amb el baix, i dos bretons. L'Àxel, a la trompeta, i el Romain. Sí. O Romain, no com es digui, perquè el francès ja saps que no. Bueno, acordió, eh? Aleshores, després tenim en, això, en aquest segon disc, que és quan el dia Mandarina, que és el que vam presentar l'any passat, que va ser el 2009, que el van editar, i és on està la col·laboració, per exemple, amb la Canija, que deies tu. Sí, la Marida de Callaos. Exacte, a la cançó A l'Osque, sí, que va, bueno, és una de les més conegudes, com també El gat rumbero, que aquesta s'enganxa moltíssim, o també Miranda. Sí, i tant. Que a tu t'agrada molt també aquesta. Molt, molt. M'agrada molt el vídeo de Miranda. Ah, sí? És sí, molt sí, divertit. A veure, explica'm el. Doncs estan tots dintre d'una furgoneta. Vale, sí, molt bé, eh? T'has sabut, molt bé, sí, m'agrada, sí? Eh? T'estava examinant. Ah, molt bé. Que ho sàpigues. Doncs sí, i ara, doncs això, ara arriba el 2011, Chapeau Melon. Sí. Que es veu que el nom prové de, dels barrets que portaven els, els, com es diu, els pallassos a França. Ah? Sí, sí, es veu que sí. Jo és que no tinc molta informació de termes francesos, però es veu que ells estan molt informats, eh? I doncs això, en aquest grup fusionen la rumba urbana del grup, amb el merengue, la cúmbia, l'esca, la música disco i la ranxera. O sigui, és una mica de tot. Déu-n'hi-do. I a part, el que comentàvem abans de gravar, que és que aquest, o sigui, abans de començar a gravar en directe, diguem, aquest disc és una passada perquè són 21 cançons. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. És brutal, 21 cançons. És que no te l'acabes. I a més gratis. I tant. Sí, sí, l'han posat gratis, també tenen, hi ha la possibilitat de comprar-lo per l'iTunes o poder-lo escoltar de diferents maneres. O fins i tot es pot comprar, em sembla, de manera física, que te l'envien per sí, correu sí, a casa. Hi ha moltes opcions. Però et donen sempre l'opció de descarregar-te'l. Clar, clar, I, clar. I a més, sí, des del primer dia, des del moment que va sortir, el mateix dia que es publicava, sí, ja estava penjat a l'Spotify aquell mateix dia. Clar, estan al dia de les xarxes socials i de tot. De tot. Van començar així i conserven l'essència. I, bueno, que sapigueu que demà hi ha un concert, si voleu anar. Ah, sí, molt bé. Sí, sí. Avui és dia... Ah, no, avui mateix. Avui mateix, 18. Avui mateix, avui és divendres, 18. Sí. Doncs avui hi ha un concert a Lleida. Ah, molt bé. I demà un altre, al mateix lloc, a Lleida, al Cotton Club. I el 25 de març hi ha un concert a Barcelona, a la Sala Apolo, però les entrades estan esgotades. Ai, doncs hauran de fer doblete, no? Hauran de tornar un altre dia, perquè si no... Sí, sí. Si voleu més informació, els que ens estan escoltant, que mirin la pàgina web www.lapegatina.com, que allà estàs de la informació d'última hora, i així, bueno, han de ser els primers, perquè si no ja veu que s'acaben les entrades. A més, també han renovat pàgina web. Sí. És pàgina nova. Sí, sí, sí. L'altra era xula, però aquesta també ho és. Sí, aquesta és més amb la imatge del disc. Clar, sí, sí, sí. Bueno, però sempre conserven la mateixa, una mica el mateix esperit. I tant, i amb tant. Amb molt colors i molta alegria, que és el que desprenen les seves cançons. Així que si vols anem a escoltar la cançó que ha sortit primera, que surt del videoclip, que està penjada a la web, que es diu Muérdeme. Doncs amb Muérdeme ens quedem. Vanessa Leiva, et desitgem que passis un bon cap de setmana i t'esperem dilluns amb molta més música lliure. Igualment. Bon cap de setmana, adeu. Por si acaso el fracaso no nos deja volver. No olvidemos la aventura del ayer. Malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar. A desayunar, una de cal y una de canela. Las historias que van a venir, habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue, y lo nuestro suma y sigue, y un tigre con las zarpas de cartón. Aire, aire, que vamos tarde y aquí nadie disimula. Aire, aire, y te contaré cuáles son mis dudas. Crónica de una suerte no anunciada con antelación, que nos llena los bolsillos de esperanza. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Será pa' tanto si resucito con cada espanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Si yo lo aguanto. Tampoco y luego tanto. Y luego tanto y tanto y tanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Vamos a comernos el mundo. RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle. Busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. I quan sona aquesta música, torna de nou el Marc Mauri a entrar a l'estudi. Com cada dia. Com cada dia i els divendres, el i els divendres dos i avui vegades. I avui em deu la secció, sí. Doncs ara ja sí que pots fer la secció i després ja pots marxar. Bé, doncs mira, la secció és la de Barcelona de Franc. Sí, Barcelona de Franc. No sé si ho hem presentat. Propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona en el dia d'avui. Doncs sí, propostes com, per exemple, un passi d'una pel·lícula russa que tindrem avui, una pel·lícula del 2007, Irina Palm serà al Centre Cívic Barceloneta a les 6 de la tarda. El Centre Cívic Barceloneta queda al carrer de la Conreria número 19. 19, sí. Més cosetes, un passe de vídeos, concretament de curts de temàtica social. Solo para cortos és el títol. Serà sí. A l'Ateneu Popular de Nou Barris a les 7 de la tarda. L'Ateneu Popular de Nou Barris queda al carrer de Port Lligat número 11. Això queda més o menys a la banda de Trinitat Nova. Trinitat Nova, sí, per arribar en metro, Trinitat Nova. I una altra coseta, un passi de documental i un debat. Un aire nou recorre el món, Tunis, Egipte. Serà al Rayart a les 7 i mitja. Doncs realment molt interessant això de poder veure el documental i després debatre sobre un tema que està molt i molt d'actualitat. Serà al Rayart aquesta tarda, al carrer dels Carders número 12. Molt a prop de la plaça Sant Jaume. I música, per acabar música, la setmana. Molt bé. Sí, pop-rock, amb els grups The Load i The Wall Band. Serà al Centre Cívic Cotxeres Borrell a les 8 del vespre. Cotxeres Borrell, que queda al carrer de Viladomat número 2. Per arribar-hi al metro de Poble Sec. I ja per acabem acabar, amb sí, música també. Amb música també, amb folk-rock, una mica de pop, amb els grups Hey Baxter i Antusaltor. serà a la Crem a les 8 del vespre. Doncs aquest local, Crem, que queda a la plaça del Bon Succés, número 7. A molt a prop de plaça Catalunya. I això és tot per avui. Doncs m'agrada com has acabat. Has acabat amb propostes musicals, així una mica per posar-hi ritme millor al cap de setmana. Doncs sí, tu, per desconnectar de la setmana aquesta que hem tingut laboral. I tant. Tan dura. Doncs que descansis molt al cap de setmana, t'esperem de nou dilluns. Doncs ens veiem la setmana que ve, David. Bon cap de setmana. Igualment, adeu. L'esport, sin concesiones, a RKB. A RKB vivim cada tarda l'esport 5 concessiones, de 7 a 9 de dilluns a divendres. I aquest cap de setmana, dissabte, des de 7:45 del vespre, Barça-Getafe. Després d'una setmana força complicada i d'intents constants de desestabilització mediàtica, els de Guardiola no han perdut en cap moment la referència esportiva. No entiendo lo que tú dices, no quiero entender y tengo rabia de quien entiende. I el fet de jugar al Barça i d'estar en aquest club, per mi el millor club del món, intentar guanyar els títols, el que estem vivint, com estem jugant a futbol, tothom content del Barça, per nosaltres ja és el màxim. Però és que a sobre, si hi ha gent que s'inventa coses, això ens fa sentir com una ràbia interna, doncs que ens ajuda també a guanyar partits i a guanyar títols. Doncs ens estan fent un favor. No entiendo lo que tú dices, no quiero entender y tengo rabia de quien entiende. Dissabte, 7:45 del vespre, Barça-Getafe, un partit. 3 punts en joc, 22 protagonistes i un denominador comú, a Vidal. Quien conoce a Vidal sabe que es optimismo, es vitalidad, es alegría, ¿no? Y yo creo que él nos trasladó incluso a todos esa tranquilidad y de que, bueno, esto hay que atajarlo cuanto antes. Barça-Getafe, una victòria amb dedicatòria com cal, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so, i quinielista.com. Dissabte, Barça-Getafe, al 106.9 de l'FM, 5 concessiones, l'esport que t'envolta. 5 concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Tiempo para la verdad. Un programa distinto dirigido por Miguel Celades. Tiempo para la verdad. Tiempo para la verdad. Nuevo horario, ahora todos los viernes de 11 a 1 del mediodía. Un programa distinto dirigido y presentado por Miguel Celades, donde se tratan todas las verdades que nos ocultan los medios de comunicación de masas. No se lo pierda. Tiempo para la verdad. Todos los viernes de 11 a 1. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. I'm begging. Tenim una bona notícia per a tu. Hem llançat Nostàlgia Ràdio, el novíssim programa musical que repassa el millor dels darrers 50 anys, de les millors cançons realitzades i interpretades a la resta d'Europa i als Estats Units, comentades i ubicades en el temps mitjançant breus presentacions que ajuden a identificar els seus intèrprets, el seu temps i l'impacte que va tenir cada peça. Nostàlgia Ràdio, cada diumenge de 12 a 2 del migdia, 100% d'or pur musical i d'emoció garantida. Un programa dirigit i presentat per Pere Serrat. Quatre minutets passen de 8:45 del matí i ja arriba el moment d'acabar rient. Com a mínim, de tot això que ens porta l'Enric Guilamany, que són notícies autènticament disparatades cada setmana. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Jo de vegades dic, l'Enric d'on treu la informació? De veritat, t'ho juro, David, ho juro que no me la invento. No te la inventes. No, la busco... A vegades dic, no l'escric, és impossible. No puc, no s'ho creuran. I de veritat que aquestes dues notícies que porto avui... Sí. Una ben ser ben curiosa, i l'altra, doncs, bueno, l'altra em costa a mi també de creure. I no van més enllà de tot... Tu estàs treballant tota la vida, no? Sí. I dius, bueno, jo tinc uns estalvis, i dius, well, mira, tinc un raconet... Però arribar fins a aquest punt, que suposo que ja això ha sortit als medis, s'ha assabentat del tema, d'aquest robatori que ha tingut lloc en un convent. No sé si estem... Ah, sí. Pues bueno, si així per sobre seríem que el robatori aquest ha tingut lloc al convent de clausura de les monges de Santa Llúcia de Saragossa. Sí. I bé, si és un robatori que han robat unes sotanes... No. Unes galetes d'aquestes... Això ja seria fetichisme. Exacte. Han robat unes galetes. No, tampoc, eh? Que fa, no sé, que han robat, potser que han robat les hòsties i el vi per fotre't un guateque, no? Tampoc. Doncs no, mira, us ho diré, han robat 1,5 milions d'euros. 1,5 milions d'euros? Amb el convent de les monges, no sé si són de clausura, sí, monges de clausura, Santa Llúcia de Saragossa. Són de clausura, no surten, no gasten. Exacte, i tu dius, ostres, on està aquests bitllets de 500 euros, que són Bin Ladens? Un milió i mig d'euros. Va, els tenien tot elles. Clar. No estaven en circulació. Clar, jo no n'havia vist mai cap. Tots els bitllets que tenien les monges eren dels 500 euros. Clar. O sigui que ho tenien guardat ben guardadet amb un... Es diu Cenobi, que és un cenobi, és un, com un lloc d'oratori, d'aquest joc que és per meditar i passar i tot això. I aplegats, bueno, això és el millor, i aplegats amb bosses de plàstic dintre d'un armari. Ah, com la Pantoja. T'ho anava a dir, perfecte, sí. Com la Pantoja, perquè, de més, me la vaig veure, vull dir... Van comentar això de les bosses de plàstic i ja vaig veure la Pantoja. Vestida com Santa Teresa de Jesús. Sí, increïble. Bueno, i això és clar, com han robat una mortera de diners, sinó d'això on ha sortit? Clar, perquè... La policia diu, sí, molt bé, hem trobat això, però no hi ha problema, perquè tot té una resposta, David. Ah. Les germanes van al·legar que el jornal ha sortit de la dedicació... No vull riure, perquè... Ha sortit de la dedicació de les seves tarees a la restauració de llibres i pergamins, i de la venda de pintures d'Isabel Guerra. Ah! Que Isabel Guerra es veu que és més coneguda mundialment per la monja pintora i que es veu que els seus quadres són la hòstia. Ostres! O sigui, tu vas a la subhasta aquesta que hi ha a Londres, com es diu? A Sotheby's. Vas a aquesta... O a Christie's, o una d'aquestes. I quan vegis una pintura, un quadre de la monja pintora, compra'l. Que val una pasta. Home, val una pasta, clar, ja dic, 1,5 milions d'euros. 1,5 milions d'euros, que bueno, que sí, que pot ser que les tarees aquestes de restauració de llibres i de pergamin, doncs bueno, dona també tela, perquè és una feina. Però clar, jo vaig comptant i dic, ostres, com cobren l'hora? Clar. Jo porto allà un quadre de la meva família i dic, no tinc peles per pagar les monges de clausura de Saragossa, de Santa Llúcia. Ríete tu de Picasso i de Dalí. Ríete tu d'ells. Bueno, ja veig que el camí és estudiar teologia, tu. Sí, teologia, sí, sí. Un convent, ens hem equivocat, Enric. Ens hem equivocat de professió. I aquesta era una mica la notícia divertida, perquè, esclar, no és només que tinguin 1,5 milions, que ja és raro, sinó que l'al·legació que van fer, la resposta que van fer, d'on van treure aquestes... D'on procedeix? Vull dir, bueno, no està malament. Clar, jo és que pensava de fer hòsties sagrades i de fer vins i de fer aliments i... No, per tant. Bé, ho deixarem aquí. No indagarem sobre d'on han sortit aquestes peles, perquè ja començo, ja se'n creuen els cables al cervell. Sí, millor deixar-ho aquí ja apartat, Ho deixem de banda. Jo crec que RKB podem reconvertir-ho en un convent de clausura. Jo crec que sí. Aviam, què més portem? Ah, sí, aquesta notícia, que no és una notícia, també és una curiositat, es posarem en situació, David. Aquest dissabte tindrà lloc un fenomen conegut com la superlluna. Bueno, la superlluna, què és la superlluna? Bueno, jo t'ho comento. Sí, explica-m'ho, perquè no ho havia sentit mai. Bueno, doncs la lluna que tindrem aquest dissabte, dia 19, que sembla que és el 19 dissabte, sí, 19 de març. Sí, demà. Es veu que aquesta lluna la tindrem molt més a prop de la Terra, visualment, sí. més a prop de la Terra, des de fa 18 anys. Ostres! Bé, Normalment la distància de la Lluna, la distància de la Lluna normalment té una mitjana de 406.000 quilòmetres. Sí. I dissabte la tindrem a prop, sembla que són 50.000 quilòmetres menys, són 357.000. Bé, això és un fet que no és vella des de fa, com hem comentat, des de fa 18 anys, i que, per cert, és una imatge espectacular, que veure aquest... És a dir, des que tu i jo érem uns xavalins de res. Bueno, jo... Anàvem, diguéssim... amb pantaló curt, no? No vull fer la resta de la teva edat amb la meva, però més o menys érem uns xavalins. I bé, què passa amb això? Bé, doncs això, aquest fenomen es veu que és l'astròleg, un astròleg que es diu Richard Knoll, o Noye, o Knoll, o sí, com es digui. Tu, digue-ho amb seguretat i cola. Perfecte, doncs és Richard Noye, que dos dies abans dels terratrèmols de Japó, va augurar que el pròxim dissabte, o sigui, tu imagina que no ha hagut cap terratrèmol. Sí. I el tio va dir això de la lluna, de la superlluna, i va dir que el dissabte aquest 19... Sí. Va augurar que hi hauria una catàstrofe. Ostres! Perquè es veu, bé, es veu que és la teoria, quan ve aquesta lluna tan gran, aquesta lluna que està tan a prop, es diu que s'apropa... És una teoria del caos. Sí. És una teoria que, bueno, que aquesta teoria està escrita per visionaris i agoreros, però que científics no estan d'acord amb ella, perquè està fora, diguéssim, de lo racional, no? M'estàs fent una mica de por, Enric. No, no, no, és que vull dir, no us prengueu aquesta notícia en sèrio, perquè sí que ho és. O sigui, no, jo comentaré. Aquest astròleg que va vaticinar això també va dir que aquesta superlluna provocaria desastres de més magnitud. Vull dir, de fet, abans de que passés aquest terratrèmol, va augurar aquest dissabte que hi hauria aquest terratrèmol i tsunamis, que de fet va passar el dia del divendres, no? Va ser el tema del Japó. I que, bueno, que va quedar ahir, creiem que si teníem precedents d'aquestes auguracions, aquests vaticinis que van fer, no? Perquè la mateixa situació, aquesta mateixa superlluna, l'any 1955 van haver-hi aquestes inundacions del Hunter Valley, a Austràlia, sí. Aquesta jo sí que no la sé, sí que era molt xavalín, el 1955, sí. I que va haver també aquest fenomen de superlluna, i va passar això, el 1974, amb aquest fenomen també, va passar el cicló Tracy, que també va passar a Austràlia, el 74. El 1992 va anar l'huracà Andrew. Déu-n'hi-do. El 2004, amb aquest fenomen, també va anar el tsunami de l'oceà Índic, aquell que va arrasar les illes aquelles d'allà baix, i el 2005, l'huracà Katrina. Sí. Vull dir, tots aquests, diguéssim, fenòmens, el científic aquest que hem comentat abans, que ja ha tirat la fulla al terra, no em tinc ganes de recollir-la... El Noyes? El Noyes aquest... El senyor Noyes? Va dir que tot això estava relacionat amb aquest fenomen de la lluna. Home, si et poses a mirar, les marees, per exemple, estan relacionades amb les fases llunars. Ah, s'ha dit, i els científics, per cert, van per aquest camí. Diu, sí, sí, la lluna pot tindre aquest efecte sobre les marees, sí. Però arribar a punts de tsunamis o terratrèmols o tal, diu que és una mica fort i que està fora de la racional. Pesa les coincidències, perquè hi ha molta coincidència amb aquest fenomen, amb les catàstrofes. De fet, han posat també exemples de que han passat més catàstrofes fora d'aquests anys, sí. Que han passat i que no ha hagut aquest fenomen. Clar. Vull dir que és una cosa que podria ser coincidència. Que, bueno, que diu que el sector científic diu que la lluna és innocent. Sigui culpable o innocent, també és un bon motiu per mirar-la, perquè es veu que aquesta lluna és espectacular. Veure-la aquest dissabte 19, es veu que està molt a prop, es veu una lluna molt gran, sí. amb un efecte bastant... Home, doncs mira que demà serà llavors una nit espectacular, perquè a més coincideix amb les falles de València amb la crema. Pues, imagina't, aquella crema la lluna amb de València, aquella lluna. La lluna de València. Exacte. No? I seran unes festes, diguéssim, molt il·luminades, perquè de fet, quan està amb aquest tamany la lluna, pues, dona bastanta llum, vaja. Doncs... Curiós, aquest fet d'aquesta lluna que podria no ser, que tingués aquests efectes aquests esdeveniments que hi ha. Home, de fet, no deixa de ser curiós. Vull dir, i a més, que ara que ja està tan a prop, podria ser que aquí a Espanya ja podien agafar i anar a la lluna, perquè com més a prop, més combustible. Home, clar, és veritat. I la tindríem més a prop. Ah, mira, això entra dintre dels plans de Zapatero. Estalvi energètic, estalvi de petroli. Aprofitem ara. Aprofitem ara per anar a la lluna. De fet, tenim, ja sabem tots que tenim una gran estructura per fer aquest viatge. Sí. Tenim ara el corredor del Mediterrani, que una mica més cap amunt, doncs ja arribaria, diguéssim. Ja està aprovat, a més, doncs sí. Que hagués una miqueta més i que arribi fins a dalt. I que, bueno, que això seria una bona idea, també, clar, per què no? Doncs aprofitem-ho, estalviem energia. I aquest dissabte a mirar tots una mica la lluna. Què falta que... fa, exacte, i que podem invadir-nos una miqueta de tot això que exacte. Està passant aquí dintre del planeta. No? Doncs sí. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies per haver-nos portat el bon humor per acabar la setmana una setmana més. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Acomiadem aquesta edició d'avui divendres de Línies Obertes. Tornarem dilluns a partir de les 8 del matí. Aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB en Línies Obertes. Ara de seguida arribem a serveis informatius, però després continua la programació aquí a la casa. Ens acompanyarà des d'ara, des de les 9 i fins les 11 del matí, el company Pere Serrat amb el programa En el aire con Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio. Que passis molt bon cap de setmana. Salutacions d'aquí t'ha acompanyat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales.